بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، أوصيكن ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون. بعد يا مؤمني الله سبحانه وتعالى كذلك كوم بسانا سلامكم تومي صلى الله عليه وسلم نخوسيني كده زنغوني شنبذ زنغو فموجة نوالوغو زنغو نيني كتك إلي ديني كإسلام فموجة نخوسيان نفسيان فتك سوالة لكم غوبة الله سبحانه وتعالى حقيقة تتفاولوا duniani na akhera kama tutakuwa na sifa ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Maneno yangu pamoja nanyi kwa jioni hii na kwa muda mfupi nitakaotumia ni ma la yasahu ala almuslimati jahluhu, yale yasiyompa nafasi muislamu wa kike kujingika nayo, yale yasiyompa nafasi muislamu wa kike kutokuyajua. Yani haya nitakayoyazungumza ni wajibu kwa kila muislamu wa kike kuyajua katika maisha yake. Asipoyajua haya, kufaulu kwake mbele ya Allah kutakuwa ni kugumu. Asipoyajua haya, kupotea kwake kutakuwa ni kwepesi, bali hawezi kufanya mambo ya sawasawa kama itakuwa haya nitakayozungumza haya juu. Kuna mambo mengi ambayo muislamu wa kike anatakikana kuyajua, lakini kulingana na wakati hatuwezi kuzungumza yote, isipokuwa tutazungumza kwa kifupi yale ya umuhimu zaidi. Awala, jambo la kwanza kabisa ambalo halimpi nafasi muislamu wa kike kujingika nalo, tauhidullahi bila ibada, ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala kiibada. Hili jambo halina nafasi kwa muislamu wa kike kutokulijua. Muislamu wa kike lazima ajue tauhidi ya Allah ni kitu gani, na hili atajua baada ya kujua lengo la Allah subhanahu wa ta'ala kumuumba yeye na kumleta katika hii dunia. Allah katika Qur'ani anasema, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba majini na watu isipokuwa kwa ajili ya kunifanyia ibada. Kwa hiyo wewe muislamu wa kike, jambo la kwanza kabisa ambalo inabidi ulijue katika maisha yako ni swala la kufahamu tauhidi ya Allah inayohusiana na masala ya ibada na tauhidi kiujumla. Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha tauhidi. Allah subhanahu wa ta'ala amefaradhisha tauhidi. Miongoni mwa dalili zinazojulisha hilo ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, wama umiru illa liya'budu llaha mukhlisina lahu ddina hunafaa ila akhir al-aya. Na hawakuamrishwa watu katika dunia yao isipokuwa mwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na wamtakasie yeye matendo yao wanayoyatenda. Hii aya ikaonyesha amri ya tauhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala ya ibada. Wal amru la yumkin an yumtathala illa ba'da ma'rifati, na amri haiwezekani mtu kuitekeleza isipokuwa baada ya mtu kuijua. Ndio maana amri yoyote ile ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyoiamrisha jambo la kwanza kabisa ambalo mtu inabidi alifanye katika hiyo amri ni swala la kuifahamu hiyo amri. Kwa lazima mtu awe anajua tauhidi ni kitu gani, na ni kitu gani ambavyo yeye inabidi alitekeleze kuhusiana na hiyo tauhidi. Na lazima ajue vile ambavyo akivifanya tauhidi yake itakuwa ni yenye kuharibika. Atakapojua hiyo nukta, atakuwa anajua maana la ilaha illa Allah. Atakuwa anajua maana ya la ilaha illa Allah. Leo Waislamu waliokuwa wengi wanasema la ilaha illa Allah, lakini pamoja na kuto kujua maana yake, ni nini kinajulisha kwamba hawa watu hawajui la ilaha illa Allah? Ni yale matendo yao wanayoyatenda. Maana la ilaha illa Allah, la maabuda bihaqqin illa Allah. Maana ya la ilaha illa Allah ni kwamba hakuna muabudiwa wa haki isipokuwa Allah. Vinavyoabudiwa ni vingi, lakini katika hivyo vinavyoabudiwa hakuna anayeabudiwa kwa haki kabisa isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yako makaburi yanaabudiwa, iko miti inaabudiwa, yako mawe yanaabudiwa, bali wako wanyama wanaabudiwa. Watu wanakuwa wanaabudu, bado wengine wanafikia hatua mpaka kuabudu vyupa na mfano wake. Hivi vitu vyote ambavyo watu wanaelekezea ibada havistahili kufanyiwa hivyo, bali anayestahili kufanyiwa hivyo ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa hiyo wewe Muislamu hautakikani kufanya jambo lolote katika ibada isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Sawa sawa, itakuwa ni dua, utaikani kumwomba isipokuwa Allah. Basi hutakikani kuelekeza dua yako isipokuwa kwa yeye Mola subhanahu wa ta'ala. Ukielekeza kwa asiye kuwa Allah, wewe unakuwa unatoka katika tauhidi na unakuwa ni mushrika, unakuwa ni mshirikina. Na ukisha kuwa mshirikina, hauna cha Uislamu tena. Uislamu unakuwa hauna nao. Kwa nini? Kwa sababu tauhidi yako inakuwa inaharibika, na tauhidi inapokuwa inaharibika, na Uislamu wako unakuwa unaharibika. Bali ukifa katika hayo mazingira, hauwezi kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, vile vile hauwezi kupata msamaha wa Allah. Ushahidi katika hilo katika Qur'ani, Allah anasema innahu man yushriku billah faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min answar. Hakika yule mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah amemuharamishia yeye kuingia peponi, na mafikio yake yatakuwa katika moto na hawatokuwa na hao washirikina wa kuwanusuru. Hii ni kuonyesha kwamba mtu anapokuwa mshirikina ni haramu kuingia katika pepo ya Allah, bali hawezi kusemehewa na Allah, kama Allah subhanahu wa ta'ala anavyosema katika Qur'an, wa man yushrik billah inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala hamsamehe atakaye kufa na dhambi la ushirikina, lakini anamsamehe mtu kwa madhambi mengine yasiyokuwa ya ushirikina. Mtu anapokuwa anakufa na madhambi mengine, anaweza akasamehewa na Allah asimwadhibu, lakini hata kama atamwadhibu, ile adhabu itafikia kikomo maadamu Muislamu, maadamu ni mtu wa tauhid. Kwa hata kama ataingia katika moto ataungua, lakini mwisho wa siku anatoka katika moto na kwenda katika pepo. Lakini asiwe mshirikina. Akisha kuwa mshirikina, tayari mambo yote yameshaharibika. Pepo kwake ni haramu, kadhalika hawezi kuiona pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hawezi kupata msamaha wa Allah. Sasa wewe dada wa Kiislamu, lazima ujue tauhidi ya Allah. Utakapojua tauhidi ya Allah, utajua kinyume chake. Leo wanawake wengi wa Kiislamu wanaingia katika mambo ya ushirikina kwa sababu hawajui tauhidi ni kitu gani. Na ndio maana unaweza kukuta dada ni Muislamu lakini anafunga hijabu. Dada ni Muislamu lakini mtoto wake anamfunga kamba. Dada ni Muislamu, mtoto wake anamfunga hijabu kiunoni, shingoni au kwenye mkono. Dada ni Muislamu lakini anaingia katika habari za limbwata. kumroga mumewe ili ampende zaidi. Hii ni ishara inayoashiria kwamba huyu anayeyafanya hayo tauhidi haijui, kwa sababu angekuwa anajua tauhidi asingeyafanya haya. Hey, wanawake wengi katika hili wame baada ya kufunga watoto wao kamba bahali wenyewe, na wakachukua maneno ya wasiokuwa Waislamu, na jilinde na Allah atakulinda. Kwa hiyo kwa sura hiyo maana yake kwamba ukijilinda hivi hivi inakuwa hamna kitu, basi tengeneza hirizi. Ukishafanya hivyo, basi kwa kutumia kwa kupitia fursa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala atakulinda. Akawa anazungumza maneno ya sura kama hiyo ili kuonyesha kwamba huyu dada tauhidi hiyo, kwa sababu angekuwa anajua tauhidi angejua kwamba hakuna wa kulinda isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, isipokuwa labda yale mambo ya wazi. Unaweza kumchukua mtu akalinda, mfano na duka, una shamba na mfano wake, lakini kwa ujumla ulinzi wa vitu kama hivyo hakuna ile ile isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bado wale akina dada ambao wanaingia katika shirki ya alimwasa na mfano wake wanafanya hivi kwa sababu tauhidi hawajui. Wangekuwa wanajua tauhidi wangejua kwanza kufanya hivyo Uislamu wao unakuwa na haribu, lakini vile vile wangekuwa wanajua kwamba wanachokifanya ni kitu cha muda mfupi, lakini vile vile kwa kufanya hivyo wanaharibu maisha yao marefu na waume zao. Kwa sababu dada wa Kiislamu angekuwa ni mwenye tauhidi na akaifanyia kazi na mumewe akawa ni mtu wa tauhidi, watakuwa ni wenye kuingia peponi. Wakiingia peponi ndoa yao inakuwa ni yenye kuendelea. Kwa ndoa yao inaanza duniani itakuwa ni yenye kuendelea mpaka akhera. Lakini wakufanya haya hakuna kitu. Ima mume akijua atamwacha katika dunia, au kama wataendelea mpaka mmoja wao kufa, mwanamke kwa sura hii ataingia motoni labda atubie. Akishaingia motoni na mume akienda peponi salama, huyu yuko mbali na yule yuko mbali. Kwa hiyo mapenzi ya kweli ni yale mapenzi ambayo yanaanza duniani mpaka akhera. Basi mapenzi duniani si mapenzi ya kudumu. Kwa hiyo wewe dada, kwa sura hii ukishatambua tauhidi, ishi kama vile ambavyo Allah anavyotaka. Kwa mwanaume ambaye yuko sawa sawa wa dini hawezi kumpenda mwanamke isipokuwa yule ambaye anashikamana na tauhidi yake. Hawezi kumpenda mwanamke ambaye ni mushriki. Hawezi kumpenda mwanamke ambaye anafanya mambo ya hofu. Kwa hiyo kumbe dawa kubwa ambayo wanawake wangeifanya ni wao kufanya mambo ya dini ya Kiislamu. Jambo la kwanza kuwa ni watu wa tauhidi. Na ukaa mbali na mambo ya ushirikina. Hii tauhidi hii tunayozungumzia ndio kitu cha kwanza kabisa ambacho mitume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala walikuwa wamelingania. Pamoja na sheria zingine kutofautiana, lakini walikuwa kitu kimoja kwenye tauhidi. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja alikuwa anawalingania watu tauhidi, na jambo kubwa ambalo alikuwa anawalingania wao kuambia kulu la ilaha illa Allah tuflihu, semeni la ilaha illa Allah mtafaulu. Washirikina wale ambao walikuwa wanajua maana ya la ilaha illa Allah na ambao walikuwa wanataka kubali katika shirikia walikuwa hawasemi, kwa sababu walikuwa wanajua wazi kwamba haya maneno maana yake watu inabidi waache vitu vyote wanavyoviamini na kuviabudia waelekee kwa Allah subhanahu wa ta'ala pekee yake. Leo Waislamu wanasema la ilaha illa Allah, lakini ndio wao washirikina. Hili kuonyesha kwamba watu tauhidi hawajui. Kwa hiyo dada wa Kiislamu, lazima ujue tauhidi yako. Hapa dini yako itasalimika na kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa kwa mazingira ya urahisi. Lakini usipojua lazima utaingia katika shiriki. Usije ukajua jambo juujuu kwamba bwana kuna kitu kinaitwa tauhidi. Huku ikiwa tauhidi yenyewe unajua tu kwamba kuna tauhidi, lakini hujui kitu gani. Wala yapi ambayo yanaharibu tauhidi yako? Ikisha kuwa hivyo dada, utajitengenezea mazingira ya hatari. Kwa jambo la kwanza kabisa ambalo dada wa Kiislamu anatakikana kulijua ni kujua tauhidi yake. Sababu ya kujua tauhidi, inatakikana dada kujua itikadu ahli sunnah wal jamaa. Kujua itikadi ya ahli sunnah wal jamaa, as-salafiyyin, at-ta'ifa al-mansura, al-firqa an-najiya, ahli al-hadith wal athar. Ajua itikadi ya watu wa hadithi na sunna, ajua itikadi ya masalaf, ajue itikadi ya kundi lenye kuokoka, kundi lenye kunusuriwa, kundi la watu wa hadithi na sunna. Haya majina yote ni majina ya kundi moja, watu wa wenye kushikamana Uislamu sawa sawa. Lazima ajue itikadi hii. Akijua hii itikadi atakuwa ni mtu wa sawasawa, atakuwa ni Muislamu mwenye kubakia kwenye Uislamu wake, na atakuwa ni mtu wa sunna mwenye kubakia katika sunna yake. Asipojua atakuwa mtu wa bid'a. Kwa lazima mtu ajue itikadi kuhusiana na Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ajue yale yote ambayo yanataalla kina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awe na itikadi kuhusiana na majina ya Allah kwamba yeye ana majina, awe na itikadi kuhusiana na sifa za Allah kwamba Allah ana sifa sawa sawa za kimatendo au za kidhati, kama vile kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala anakuwa anashuka kutoka mbinguni mpaka kwenye ulimwengu wa dunia, kile anabakia thaluthi ya mwisho usiku, lazima uitakidi hivyo. Lakini vile vile lazima uitakidi kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuja siku ya kiyama na kuhukumu baina ya waja. Lazima uitakidi kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ataonekana na waumini siku ya kiyama, na yasiyo kwa hayo, kama vile kuitakidi yale yatakaye kuwa yametokea baada ya kufa kwako, miongoni mwa kuondolewa roho yako na kaburi lako kuwa ni bustani katika mabustani ya peponi, au kuwa ni shimo katika mashimo ya motoni, kulingana na matendo yako unayofanya katika dunia. Lianna al-kabra kad yakun rawda min riyad al-janna au hufra min hufar an-niran, kwa sababu kaburi linaweza likawa bustani katika mabustani ya peponi, au linaweza likawa shimo katika mashimo ya motoni. Sasa haya lazima uwe na itikadi nayo, lakini vile vile lazima uitakidi na yale yatakaye kuwa kaburini, miongoni mwa kuulizwa maswali man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, kadhalika lazima uamini adhabu ya kaburi na sherehe zake na yale yatakaye kuwa yametokea baada ya watu kufufuliwa, miongoni mwa kutokea moto ambao utakaye kuwa unakusanya watu, najua kuwa karibu katika vichwa vya watu, na watu kwa wale wenye kuchemshwa na najua wakawa wanatoka na majasho kulingana na madhambi yao, isipokuwa wale ambao watakiwa kuwa wamepata kivuli katika wale ambao Allah amewaneemesha kwa kufunika kwa kivuli chake, na yale yatakiwa kuwa ni yenye kutokea baada ya hapo kuja kwa Allah kuhukumu baina ya waja. Kadhalika mizani ambayo itakuwa inapima matendo ya waja, kadhalika kuamini surafu, njia ambayo itakayokuwa imewekwa juu ya moto wa Jahannam, na watu watakuwa wanapita hapo kulingana na matendo yao mazuri, wale wenye matendo mabaya watakuwa wanaingia katika moto. Kadhalika masala ya kuingia peponi na kuingia moto na yale yote yakiwa yanataallaka na hapo. Lazima dada uwe unajua itikadi yako kuhusiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuwa yeye ni mtu lakini amepewa uhai, ni mtu haabudiwi, amepewa uhai, haitakikani kwasio. Lazima uwe na itikadi kuhusiana na maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tofauti na wanavyokuwa wanasema Mashia, na tofauti na wanavyosema Hajawira kwamba Uthmani alianzisha bidaa ya kwanza siku ya Ijumaa na mfano wake. Lazima ujue maswahaba ni akina nani na itikadi ya Muislamu kwa maswahaba ni nini. Haya ni wajibu kwa kuwa dada wa Kiislamu kujua, na sio swala za kukaa hivi hivi bila haya mambo kuyajua. Lazima ujue tunavyosema imani ni kitu gani na inakuwaje. Haya ni katika mambo ambayo hayampi Muislamu wa kike kutokuyajua, lazima yajue katika maisha yake. Kwa nini? Kwa sababu ni vitu vya lazima kwake. Lakini wengi katika dada zetu hawajui haya. Mtu hajui itikadi yake ni hivi, bali mwingine anaweza kumuuliza Allah yuko wapi, asikupe majibu, kitu ambacho kilikuwa kinajulikana na wanawake duni wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo nasikana wengi katika dada zetu wasijue hiyo. Sasa hapo kumuuliza dada wa Kiislamu aina Allah, Allah yuko wapi, akwambia yuko kila mahali. Itikadi sio kwenye sawa sawa, bali mtu anakuwa ni mtu wa bid'a kwa na itikadi ya sampuli kama hii. Lakini je, dada zetu wadogo wengi haya wanajua? Lakini haya hayatoi nafasi kwa dada wa Kiislamu kutokuyajua. Mantiki yake ni nini? Wanatakana wasoma, kwa sababu hayawezi kujulikana kwa mtu kulala na kuota. lazima awe ni mwenye kusoma. Akisoma haya atakuwa anajua, wa ila fala, na asipojua ni wepesi kuingia katika bidaa. Akishaingia katika bidaa tayari ameshapotea. Kwa lazima ujue njia ya haki kwa kupitia kujua yale yanayowajibika kwako. Lakini katika vitu ambavyo ni wajibu kwa Muislamu wa kike kuvijua, swalatu, swala yake. Dada wa Kiislamu lazima ajue swala yake, ajue kwamba swala ni wajibu kwake kwa sababu ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema aqimus salata, nasimamisheni swala. Kwa hiyo ajue jambo la kwanza kwamba swala ni wajibu kwake. Akishajua kuwa ni wajibu, atajua kwamba asiposwali Allah subhanahu wa ta'ala atamwadhibu. Lakini leo dada zetu wengi hawaswali. Hawaswali, yani akina dada waliokuwa wengi hawaswali. Bali kuna baadhi wengine wanavaa hijabu vizuri mashaallah, lakini hawaswali. Na kama wanaswali, swala zao ni za kudonoa donoa, au za vipindi vipindi fulani, au za sehemu pasi na sehemu nyingine. Dada anaweza kuswali huenda anapokuwa nyumbani. Akienda shamba, hata kama karudi saa 12 hana cha swala. Au anaweza akaswali akiwa na mumeo, mumeo asipokuwepo akaacha kuswali. Au akaswali wakati uko katika ndoa, akitoka katika ndoa habari za swala anaziacha mbali. Hii ni kuonyesha kwamba huyu dada hajui kwamba swala ni jambo la wajibu kwake. Angekuwa anajua kwamba swala ni jambo la wajibu kwake, asingethubutu kuacha swala hata siku moja. Hana Uislamu mtu asiyokuwa na swala. Uislamu wake utakuwa wapi? Mtu asiyoswali. Bali matendo yake mengine hayawezi kuwa matendo ya sawasawa kama swala yake hana nayo. Na hili litapatikana kwa dada kuijua swala yenyewe na kujua masharti yake, nguzo zake, wajibu zake, sunna zake na vile vitu ambavyo vinaharibu swala yake. Lakini je, hawa kina dada kweli wanatenga muda na kukaa chini kwa ajili ya kusoma hizi swala? Au wamekuwa ni watu tu basi wanafanya mambo kwa mazoea? Waliokuwa wengi wanakuwa wanafanya mambo kwa mazoea na si kama vile ambavyo sheria inavyowataka wao waweze kuwa. Sambamba na hili, lazima dada awe anajua yale yanayotawala na swala kuhusiana na maisha yake na kutokana na maumbile yake aliyokuwa nayo, hasa hasa anapokuwa katika siku zake, yapi ambayo inataalaki na hali hiyo kuhusiana na swala yake. Yatakikana hasi swala. Lakini je, ikiwa muda wa swala umeingia na yeye hajaswali mpaka kukutwa na ada yake, ataswali au hataswali? Mwanamke wa Kiislamu lazima ajue, na atakapotoharika hali yake na kuwaje, lazima ajue. Kwa nini ajue? Kwa sababu yanataalaki na swala yake ambayo ni wajibu kwake, na lazima yeye ajue swala yake. Bila dada kujua swala yake itakuwa ni majanga, itakuwa ni matatizo. Kwa lazima dada wa Kiislamu ajitahidi kadiri anavyoweza na mazingira yalivyo aweze kujua swala yake. Wa minha somwa, na vitu ambavyo havimpi dada nafasi ya kujingika navyo ni funga yake. Dada lazima ajue funga yake, uwajibu wake na masharti yake, na yale yanayotaalaki na yeye na mambo ambayo anafanya kila siku, kwa sababu kuna baadhi ya vitu vinahusiana na akina dada visivyohusiana na wanaume katika swala na katika funga pia. Kwa hiyo funga hii ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameilazimisha haimpi nafasi dada ya kujingika na hiyo funga, kwa sababu ni amri. Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, ili mliamini mmefaradhishiwa kufunga kama walivyofaradhishiwa wale waliopita kabla yenu, ili mpate kuwa ni wenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minha satruha, miongoni mwa vitu ambavyo havimpi dada nafasi ya kujingika navyo ni sitara yake. Dada lazima ajue sitara. Sara yake kuijua hivi jambo la wazi kwa wala sio jambo la kiasi, kwa sababu dada yeye inabidi ajistiri. Ajistiri kimavazi na asiri uchi wake kisiri. ajisiri kwa mabazi, ajue kama yeye mwanamke wa Kiislamu mabazi gani atakikana kuyavaa na yapi ambayo yeye hayafai hayavaa. Lakini vile vile kiujumla hali yake ya kustiri uchi wake inabidi iwe vipi? Leo wadada wangapi wa Kiislamu wanatembea uchi? Ni wengi, ni wengi, ni wengi mno. Kwa nini? Kwa kuto kujua sitara yao. Leo dada wengi kwa mtaani wanavaa magauni ya kubana, magauni mafupi, sketi na blouse isiyoeleweka. Inawezekana mtu akavaa dera ambayo linaonyesha ni laini, halafu kichwani akaweka mtandio, lakini dera yenyewe aliyolivaa linaonyesha mwili wake wote. Kadhalika inawezekana, si ajabu mkono iko wazi. Wakati dada wa Kiislamu haitakani yeye mwili wake kuonekana sehemu yoyote ile, hasa anapokuwa anatoka nyumbani kwake. Kwa amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lazima awe ni mwenye kuvaa hijabu full. Kwa nini? Kwa sababu hili ni jambo la wajibu kwake. Kama ilivyokuwa dada wa Kiislamu anatakikana awe anajua hijabu yake ya swala, anapokuwa ndani ya swala inatakikana avae vipi? Kwa sababu asipojua haya, anawezekana akaswali amevaa nguo, kumbe maskini yuko uchi, akawa na swali, swala isikubaliwe. Kwa lazima dada wa Kiislamu ajue hijabu yake, ajue kwamba anapokuwa ndani ya swala haitakikani kiungo chochote kile kuwa wazi, labda uso wake peke yake, kama yupo sehemu ya pekee au yupo na watu ambao ni haramu wa kumuoa au kama yuko na mumeo. Kinyume na hivyo, haitakikani sehemu yoyote katika mwili wake kuonekana. Sehemu yoyote kionekana ya kuwa inahesabika kwamba yuko uchi, swala yake haikubaliwi. Lakini kwa nukta hii, mavazi wakati wa kutoka nyumbani, lazima dada uwe full hijabu, pasionekane popote katika mwili wako, si uso wala kiganja cha mkono wala mguu wako. Hili ni jambo la wajibu kwako kwa amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ameteremsha amri ya hijabu kwa wanawake, na wanawake wa kisalaf, wanawake wa kiswahaba wetu Aisha na wengineo, wao walikuwa wanavaa full hijabu, hakuna kitu kilichokuwa kinaonekana katika miili yao. Lakini leo dada zetu wanatembea mikono, uso, miguu na vitu vingine viko waziwazi. Hii ni kuonyesha kwamba hawa kina dada hijabu yao hawajui. Wakati wewe mwanamke wa Kiislamu lazima hijabu yako ijue, lazima ujue namna gani uvae, lazima ujue mavazi ambayo wewe hutakani kuyavaa. Sio kila nguo inakuwa inavaliwa. Kama unataka nguo zingine, labda unapokuwa na mumeo, mfano za kubana zile fupi, hizo kwa ukiwa na mumeo, lakini si unapokuwa unatoka nje. Lakini vile vile dada wa Kiislamu lazima aifadhi uchi wake kutokana na mambo ya uzinifu, kutokana na mambo ya uchafu. Haya mambo Allah Subhanahu wa Ta'ala yakataza, wala taqrabu zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila, msikaribie uzinifu, hakika uzinifu ni uchafu na ni njia mbaya. Na aya zingine katika aya ambazo zinaonyesha uharamu wa mambo machafu, kadhalika na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kuvaa hijabu ya wazi, yaani mavazi peke yake hili halitoshi, bali inabidi dada ajihifadhi kutokana na mambo yasiyokuwa ya halali kwake. Kwa sura hii na kwa mantiki hii, dada wa Kiislamu hatakani kuongea na wanaume wasiokuwa mahari zake. Anapokuwa anatoka nyumbani, ajue namna ya kutembea. Tena asitoke nyumbani isipokuwa kwa jambo ambalo hakuna budi kutoka, yaani atoke nyumbani kwa jambo la lazima. Akina dada waache habari za kujitembeza bila sababu ya msingi. Lakini vile vile wanapokuwa wanatoka, wajue wanaongea na nani. Na si kama unapotoka nyumbani kila unakutana naye unamsalimia, la, wewe dada wa Kiislamu. Sio umekutana na mimi mfano nimevaa kanzu, tumekutana salamu alaykum. Hamna. Wewe ni binti wa Kiislamu, unahifadhika. Ikiwa wanaume haifai kuwasalimia wanawake wa Kiislamu, vipi wao kwanza kusalimia? Haifai, haifai, haifai. Labda mwanamke awe hali yake yeye ni kuchanganyika na wanaume. Kuna baadhi ya wanawake wao ni watu wa kuchanganyika na wanaume. Kuna wale ambao wanafika pika chai, na watu wa kigahawa. Kuna wale wauza samaki na mfano wake. hawa maadamu ni wanawake ambao ni bariza, wanakuwa wajitoa mbele za wanaume, hawa ndio wanasema laba asaku kuwapa sala, lakini kiujumla haifai kwa ajili ya kuziba fitna ile kuwepo baina yao, yani baina ya mwanamke na mwanaume. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ma taraktu ba'di fitnatan adarr 'ala ar-rijali min an-nisa, sijaacha baada yangu fitna ya kuwadhuru zaidi wanaume kuliko wanawake. Wanawake fitna yao imekuwa ni kubwa mno kwenye mavazi kadhalika na katika miamala. Hata kwa wale wenye simu waangalie wanawasiliana na kina nani, wanazungumza na kina nani. Haya lazima wadada wa Kiislamu ujue, usipojua utakuwa unaingia katika mambo ya haramu. Na mnaposikia pepo au moto, hivi vitu vinapatikana kulingana na matendo ambayo tunayofanya sasa hivi. Usidhanie tunaposema pepo kuna jambo lingine utakuja kulifanya, ah, maisha ni haya. Unaposikia moto usidhanie kwamba kuna matendo mengine utayafanya kufanya uingie motoni, ah, ni haya haya ambayo unayofanya kila siku. Yakiwa mazuri itakuwa ni sababu kuingia peponi, yakiwa ni mabaya itakuwa ni sababu ya kuingia moto. Na hili swali limekuwa ni tatizo, na zama zetu hizi ni zama, yaani hakika tumefitinishwa, tumefitinishwa na wanawake kama vile ambao wanawake waliofitinishwa na sisi. Lakini dada wa Kiislamu lazima ajue, ili kusudi aweze kujikinga na hivi vitu kwa sura inayotakikana yeye kujikinga navyo. Lakini miongoni mwa vitu ambavyo ni wazi kwa mwanamke kuvijua ni kabla ni ndoa yake. Mwanamke ni lazima ajue ndoa yake, asipojua ndoa yake ataharibu, asipojua ndoa yake atavurunda. Yaani siku hizi mwanamke anaweza kufundishwa habari za ndoa sura ya umuma, na hasa atafundishwa tu namna ya kuongea na mumeo basi, au namna kujiweka mbele ya mumeo basi, lakini asifundishwe yale ambayo ni wajibu yake kuyatekeleza ndani ya ndoa yake. Kwa akina dada walioko wengi wako katika maisha ya ndoa, lakini wanakuwa wanafanya mambo ya haramu kila siku, hawajui kwamba kutoka nyumbani bila idhini ya mume ni jambo la haramu. Lakini wengi katika dada zetu, hata wale ambao tunawahesabu kuwa ni katika wana sunna, wanakuwa wanafanya hii haramu, wanatoka majumbani bila ya ruhusa ya mume zao. Mwanamke anajitokea, huyo ameondoka zake, baada ya kujitahidi, sio anaomba ruhusa, anatoa taarifa, mimi naenda kwa mama Juma kule. Ukisema unaenda kwa mama Juma, hapo hujaomba ruhusa, hapo umetoa taarifa tu. Wewe inabidi uombe ruhusa mpaka mumeo akwambia nenda au usiende. Na asipokuwa asipokupa ruhusa, usianze tena matemango, ndo nini sasa? Kwa hiyo ukikataa ndio inakuwaje? Umeomba ruhusa, sio unatakaje? Ukitaka sasa, ukisha sema kwa hiyo ukisema ukubaliwe, haitakuwa tena ruhusa, inakuwa sasa wewe umewajibisha. Jambo ambalo haliko hivyo. Lakini lazima ujue kuna vitu ambavyo vinakuwajibikia wewe kuvitekeleza ndani ya nyumba yako. Miongoni mwa hivyo vitu, wakati wote mumeo akikuhitajia, hakuna habari za staki au nimechoka, labda ukiwa katika mazingira ya hedhi na mfano wake, kwa sababu ukifanya hivyo laana inakuwa inakuandama mpaka utakapokuwa umekubali hilo kwa mumeo. Zoga anauliza sasa, yeye na mwanaume nikimwambia, akasema mimi sitaki, huko wanaume haiko hivyo. Hii tunazungumza upande wa wanawake. Lakini vile vile mumeo hutakani kuongea naye kama unavyoongea na shoga yako. Mumeo ndio pepo yako au moto wako. Bali mwanamke mmoja alienda kwa mmoja kati ya watu ambao anawaamini na kumweleza kutokuhisi ladha ya imani katika moyo wake. Ya ladha ya imani ndani ya moyo wake hiyo. Akamwambia, angalia muamala wako na mumeo. Leo akina dada wanawapandishia waume zao. Leo akina dada wanawakata wakauli waume zao. Haya mambo hayafai. Allahumma labda mume amrishi jambo la maasi, hapo unaweza kumkatalia, bali ni wajibu kumkatalia. Lakini kwa hali ya kawaida anaongea vitu visivyokuwa vya haramu, hauna sababu ya kumkatalia, wala hauna sababu kunyima sauti, wala hauna sababu ya kumkata kauli. Lakini vile vile katika vitu ambavyo vinawajibika kwenye ndoa yako ni wewe kutoa kitu chochote ndani ya nyumba isipokuwa kwa idhini yake. Na wala usioni kwamba wewe una haki ya kutasarufu ndani ya nyumba vile unavyotaka wewe, hapana, bali usimkaribishe mtu katika nyumba isipokuwa yule ambaye mumeo anamridhia. Haya inabidi mwanamke ayajue kwenye ndoa yake. Asipoyajua haya, atakuwa anafanya mambo ya haramu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, idha sallati almar'atu khamsaha wa sawamati shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'daha dakhalat aljanna. Mwanamke atakapokuwa ameswali swala zake tano kila siku isipokuwa akiwa na hedhi au nifas, kadhalika atakapofunga mwezi wake wa Ramadhani isipokuwa akiwa kwenye hedhi au nifas, lakini baadaye inatakikana alipe funga na akahifadhi utupu wake kimavazi na kutokana na uchafu, wa ata'at ba'laha, na akamtii mumewe, dakhalatil janna, ataingia peponi. Na haya matendo hayawezi kuwa isipokuwa baada ya kuhakiki tauhidi, baada ya kuhakiki shahadatu an la ilaha illa Allah kadhalika wa anna Muhammadan rasulullah. Haya mwanamke akiyajua katika hali ya sawasawa, baada ya kuyajua, kama hajaingia ndani yake, kama ilivyokuwa ndoa hajaolewa, akaazimia na baadaye akayafanyia kazi, na akawa na mapenzi nayo, naika kuna faida ya mtu kufanya kitu katika amri za Allah aliyakuwa huna mapenzi na hicho kitu, inakuwa ina faida. Yaani mfano ni japo navaa lakini ndani ya moyo upendi, hakuna kitu. Lakini vile vile ukalinda haya kuto kufanya mambo ya kuporomosha, basi itakuwa ni sababu ya kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kinyume na hivyo itakuwa ni shida kubwa mno. Na ndio maana tunalazimishwa sisi kabla ya jambo lolote tuwe na elimu na hilo jambo kabla ya kuliingia. Imam al-Bukhari katika sahihi yake akaweka mlango akauita bab al-ilmu kabla al-qawli wal-amal, mlango wa elimu kwanza kabla ya mtu hajatamka na kabla ya mtu hajafanya matendo. Kwa kama watu walikuwa wanafanya baadhi ya vitu kabla ya elimu, basi wajitahidi kukaa chini sasa na kusoma. Watakapokuwa wamekaa chini na kusoma, itakuwa sasa wanajua yale mambo kwa hali ya sawasawa. Watakapojua yale mambo kwa hali ya sawasawa, ndio itakuwa sababu ya wao kupata salama. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa ameenda Miraj, alienda kuonyeshwa pepo na akawakuta wengi ambao wako peponi ni wale wa mafukara, watu wa hali ya chini. Alipoenda motoni, wengi ambao aliwakuta motoni ni wanawake. Akauliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa nini wengi wa motoni ni wanawake? Akasema yakufuru na ashira, ni watu ambao wanakufuru mafungamano baina yao na waume zao, ni watu ambao ni wa kukufuru neema. Sasa haya mambo dada wa Kiislamu inatakikana ajue kwa ajili ya salama yake. Na tunaposema hivi asije akasema yeye mbona sasa anasema je na kule wanaume, haya tunazungumza na nini kwa ajili ya salama yake. Tunapokuwa na wao pia tunazungumza na wao wa hapa. Kwa tujitahidini. Mujitahidi kutenga muda kwa ajili ya haya kujua katika sura ya uzuri zaidi ili muweze kusalimika. kisha jua muyafanyie kazi, kisha fanyia kazi talaka, pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa ni yenye kupatikana kwa sura ya wepesi. Mwisho, msiwe fitna kwa wanaume, msiwe fitna kwa wanaume, yani msiwe sababu ya wanaume kuingia katika machafu ya uzinifu na mfano wake. Haya chanzo chake kubwa ni nini? Kinadamu kwa kuto kuvaa mavazi ya sheria au kwa kufanya tasarufati zisizofaa. Mfano, kuzungumza na wanaume kwa sura ya urahisi rahisi ambayo si mahali nje, na mfano wake. Lakini vile vile msiwe fitna kwa waume zenu, kuwafanya waache mambo ya wajibu kwao, hasa kwa wale ambao kwa wawili na watatu. Yaani usije ukamfanyia mambo mumeo ya kumfanya sio mwadilifu, yaani ukataka aelekee zaidi kwako kuliko kwingine, hii itakuwa hujamsaidia, bado unamwangamiza mumeo, na haitokuwa wewe una mapenzi ya kweli kwake, bali wewe inabidi ujitahidi kumfanya mumeo asimame katika uadilifu. Wala usiwe fitna kwake wa kukubali kuingia katika maasi mumeo kuliko mambo yaliyokuwa halali. Leo kuna baadhi ya wadada wakisoma wafikia hatua ya kuzungumza bali na ya kuridhika waume zao wafanye uchafu wa uzinifu kuliko kuoa. Yaani wakioa waume zao wanahesabu wamefanya jaribu kubwa kuliko wakifanya uchafu wa uzinifu na mume wao. Yaani mwanamke leo mumewe kuzini huko wala hilo alimuhusu maadamu yuko peke yake ndani ya nyumba kuliko akioa. Yaani akioa inakuwa ni kesi kubwa zaidi. Sasa manake mnakuwa fitna tu kwa kuongeza. Lakini vile vile msiwe fitna kuwafanya kuacha kutekeleza wajibu ambao uko juu yao kuhusiana na wazazi wao. Kuna baadhi ya kina dada hawataki waume zao wasaidie wazazi wao. Hii ni tabia mbaya. Hii ni tabia mbaya. Haifai. Dada wa Kiislamu kuwa hivi. Wewe unabidi una tabia nzuri. Mumeo ana wazazi wake na wale wazazi ana haki yeye kuangalia na kuwahudumia kadiri ya vile uwezo wake ulivyo. Kadhalika msiwe fitna, kizuizi kwa waume zenu wao kuacha kufanya ya wajibu kwa watoto wao, hasa kama umeolewa na yule mume na watoto. Kuna baadhi ya wanawake wanakuwa na wafanya waume zao waache kuhudumia watoto kwa sababu tu huenda watoto mama yao ameachika au amefariki. Kwa hiyo wanakuwa wanafanya mazingira ili waume zao wasiwafanyie vizuri wale watoto. Hii si sawa. Msiwe fitna kwa sura hii. Wala msiwe fitna kuwafanya waume zenu waache kutekeleza mambo ya wajibu katika maisha yao, mambo ya kutoa zaka kwenye mazao au wanapokuwa na pesa nyingi, au kwenda katika ibada ya umra au katika ibada ya haji na mfano wake. Msije mkao mnazuia wala kufanya mambo ya khairi, msiwe zuia, bali ninyi inabidi muwe msaada kwa waume zenu katika vitu vya sampuli hiyo. Mwanamke mwema ni yule ambaye anamsaidia mumewe katika mambo ya khairi, ni yule ambaye anamkumbusha mumewe katika mambo ya khairi, ni yule ambaye anamzindua mumewe anapomuona anapoenda sivyo. Huyu ndo mwanamke wa khairi, na huyu ndo mwanamke ambaye atatikana katika jamii. Kinyume na hivyo itakuwa ni shida na zahama. Usirefushe sana maneno, mimi niishie hapa. Allah awa sifa wafaka kunna Allah.